الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. تقریبا 29 آیات کی تفسیر ہو چکی ہے, سورۃ الفرقان چل رہی ہے, اور اس میں پچھلے پروگرام میں میں نے آپ کو ایک عابد کا واقعہ عرض کیا تھا, اور اس آیت کے تحت تھا کہ وَاکَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا, اور شیطان آدمی کو بے مدد چھوڑ دیتا ہے. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان سے خطا ہوتی ہے, اور اس خطا کو چھپانے کے لیے پھر اسے مشورے ملنا شروع ہو جاتے ہیں. آپ کو بھی غور کیجئے گا, کوئی گناہ ہو گیا, اب آدمی بیٹھ کے سوچ رہا ہے کیا کروں, تو غلط قسم کے مشورے ملنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ شیطان ہوتا ہے. سامنے وہ بھی عابد کی بھی سامنے نہیں آیا ہوگا کہ سامنے آ کے اس کو بولا, بلکہ وہی کہ انسان بیٹھا ہوا سوچ رہا ہے تو ایک دم ذہن میں خیال آنا شروع ہوا کہ اب یہ کر لو تو اچھا ہو جائے گا, یہ کر لو اچھا ہو جائے گا, یہ بات کو ظاہر کر دیا مصیبت آئے گی, جھوٹ بول دو, فلاں کو مار دو کہ نہ وہ رہے نہ تمہارا راز ظاہر ہو. یہ جو اس قسم کے خیالات آنا شروع ہوتے ہیں یہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں. انسان اس کے مشورے, غلط مشورے قبول کرتا رہتا ہے, کرتا رہتا ہے, کرتا رہتا ہے, اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ مشورے ملنا بند ہو جاتے ہیں, راہیں ختم ہو جاتی ہیں. اب آدمی سوچتا ہے لا کہ کوئی ذہن میں مشورہ نہیں آ رہا, پہلے پیدر پہ آ رہے تھے, تو کیا مطلب ہے؟ وہ اصل میں شیطان مشورے دے رہا تھا, اور جب آپ بالکل پھنس گئے, اب آخر میں کوئی راہ فرار کی نہ رہی, تو شیطان بے مدد آپ کو چھوڑ کر, بے یار و مددگار چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے, اور دور بیٹھ کے پھر تماشا دیکھتا ہے, کہہ کے لگا رہا ہوتا ہے کہ دیکھو اس مقام تک لا کے میں نے چھوڑ دیا, اب میں نے اس کو برباد کر دیا. خصوصاً دین کا کام کرنے والے, دینی علامت بننے والے حضرات جو ہوتے ہیں, خواتین ہوں یا حضرات ہوں, ان کے لیے زیادہ خطرات ہوتے ہیں کہ شیطانی اثرات سے کوئی محفوظ نہیں ہے. یہ عوام بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر کوئی عالم بن گیا ہے, کوئی دانشور ہے, کوئی مفتی ہے, کوئی بہت بڑے پیر صاحب ہیں, تو سب کے ساتھ شیطان ہوتا ہے, وسوسے ڈالتا ہے, بہکاتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ کوئی بڑا عالم ہو, متقی ہو, پرہیزگار ہو, اپنے علم کی برکت سے وہ شیطان کی گرفت میں کم آتا ہے, لیکن آ سکتا ہے. ہمارا ایک تصور یہ ہوتا ہے کہ کوئی اگر علمی لحاظ سے مشہور ہو گیا, کوئی عالم مشہور ہو گیا, یا کوئی شائخ ہیں, پیر صاحب ہیں, مرشد ہیں, وہ مشہور ہو گئے ہیں, تو اب ان سے کوئی خطا ہونی ہی نہیں چاہیے, کوئی گناہ ہونا ہی نہیں چاہیے. لہذا جب ہمیں کوئی اس قسم کے لوگوں کی خطا نظر آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو جی ان کو تو دیکھو, انہوں نے بھی کام کر دیا. تو اس وقت وہ غالباً ذہن میں تصور یہ ہوتا ہے کہ بالکل فرشتوں کی طرح ہونے چاہیے تھے کہ ان سے کوئی صغیرہ کبیرہ گناہ سرزد نہ ہوتا. نتیجہ نکلتا ہے کہ جب ہم ایک شخص کو مقام فرشتے پر فائز کر دیتے ہیں کہ بالکل فرشتے کی طرح اس کو معصوم ہونا چاہیے, اور جب وہ ہمارے معیار پہ پورا نہیں اترتا, اس طرح کہ اس کی کوئی خطا ہمارے سامنے ظاہر ہو جاتی ہے, تو ہم اس کے ساتھ ساتھ اس کے لیول کے تمام لوگوں سے بدزن ہو جاتے ہیں. اور آپ کو یہ کہتے ہوئے آپ نے سنا ہوگا سارے عالم تو ایسے ہی ہوتے ہیں, دیکھو اخبار میں یہ آیا ہے, تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ سوچیں کہ بتقاضائے بشریت ایک عالم سے بھی خطا ہو سکتی ہے, بلکہ یہ علماء نے لکھا ہے کہ کوئی مشہور عالم ہو اگر اس سے خطا ہو تو اس کی خطا کو چھپانا چاہیے. چھپانا اس اعتبار سے نہیں کہ اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے, اسے احساس دلائیں لیکن تنہائی میں, اسے سزا دینا چاہیں اس طرح کے لوگوں کو پتہ بھی نہ چلے, اور لوگوں کے سامنے اس کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ لوگوں کے سامنے جب کسی عالم کی, کسی داڑھی والے کی خطا ظاہر ہوگی تو لوگ براہ راست دین سے بدزن ہوتے ہیں. اس کا بڑا منفی اثر لوگوں کے ذہن پہ مرتب ہوتا ہے, کیونکہ دیکھیں بتقاضائے بشریت کوئی خطا سے محفوظ نہیں, خطا اس شخص سے بھی ہوگی, لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ وہ لوگ دین سے بدزن ہو گئے. تو اس لیے حتی الامکان چھپانا چاہیے. لیکن بہرحال پرنٹ میڈیا خاص طور پر اس میں کوئی احتیاط نہیں کرتا ہے. اگر کسی کی کوئی ایسا داڑھی والے سے خطا ہو تو زیادہ اس کو نمایاں کر کے دکھایا جاتا ہے, تو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اور کچھ نہیں, کوئی آپ نے نئی بات تو نہیں دکھائی, وہ بھی ایک انسان ہے, اس سے بھی خطا ہو سکتی ہے, اس سے بھی گناہ ہو سکتے ہیں. کوئی آپ نے کوئی بہت ہی اچھمبے کی بات نہیں دکھا دی, کوئی بہت ہی خطا عجیب و غریب بات نہیں دکھائی, کوئی نادر چیز نہیں ہے, یہ ہو سکتی ہے اس سے بھی خطا, لیکن اس کے اب منفی اثرات کیا مرتب ہوں گے یہ اخبار والے کو کیا اس کی پرواہ. انہیں ایک کالم بھرنا ہے, انہیں ایک اپنی جگہ بھرنی ہے, ان کو شام کو حساب کرنا ہے کہ کتنا اخبار کس طرح بھرا جائے گا, اور اگلے دن مجھے پورا اخبار نکالنا ہے. بس اس کے کیا اثرات عوام پہ مرتب ہو رہے ہیں, لوگوں کے ذہن کس طرح دین سے بدزن ہو رہے ہیں, اس کی کوئی پرواہ نہیں. اب یہ کہنا کہ اچھا جگہ دین سے بدزن ہونے کا اتنا خیال ہے تو انہوں نے خطا ہی کیوں کی تھی؟ ارے بھائی خطا تو ایک انسان بتقاضائے بشریت کرے گا, اس کا بشر ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اس سے خطا ہوگی. وہ نبی کوئی ہیں, نبی صرف معصوم ہوتے ہیں, صحابہ کرام اسی طرح اولیاء عظام جو ہوتے ہیں جو واقعی ولی ہوں انہیں اللہ تعالیٰ گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے، معصوم یہ بھی نہیں ہے، ان سے بھی خطا ہو سکتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتا ہے۔ تو چلے جائے کہ پھر ایک عام آدمی، کہ اس سے تو خطا ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال اس میں کوئی ایسا اسلامی خدمت پوشیدہ نہیں ہے اس قسم کے رازوں کو ظاہر کرنے کے لیے، اور نہ مطلب ایسا ہے کہ اگر آپ اس کی خبر شائع نہیں کریں گے تو اس کی برائی کا اثر بہت زیادہ پھیلتا رہے گا۔ وہ تو ہم نے پہلے آپ کو کہا کہ اس کو تنہائی میں سمجھانا ضروری ہے، اس کی گرفت بھی ہونی چاہیے، اور اگر داڑھی والا سے کوئی کرے اس کو سزا اگر ہے تو سزا بھی ملنی چاہیے۔ بات یہ ہے کہ اس کے ان تمام معاملات کو عوام کے سامنے آشکارا کرنے کا کیا فائدہ ہے، کون سا ایسا فائدہ ہے؟ اگر تو ایسا ہو کہ یہ ویسے باز نہیں آ رہا، آشکارا کریں گے تبھی ایک خطاؤں سے باز آئے گا، تب بھی بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ وہ اخبار میں خبر چھپے گی تو گناہ چھوڑے گا ورنہ نہیں چھوڑے گا۔ آج کل تمام ہمارے پولیس کا محکمہ ہے، اسے گرفت کریں، اسے قید میں ڈالیں، اسے سزا دیں، تمام چیزیں جب چیزیں ہیں اس کی تنبیہ کے لیے، اس کو اصلاح کی طرف مائل کرنے کے لیے، نصیحت کی طرف مائل کرنے کے، نصیحت قبول کرنے کی طرف مائل کرنے کے لیے، تو ضروری ہے کہ اخبار میں خبر دے کر ہی ہم یہ کہیں کہ جی اب یہ بچے گا؟ ایسا تو نہیں ہے۔ تو اس کا کوئی اس کا بظاہر فائدہ نہیں ہے، نقصان کے پہلو بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ ہمارا ایک مشورہ ہے، اور جو ایک شرعی طور پہ فقہ نے بات لکھی ہے اس کا بیان مقصود ہے، کسی خاص اخبار پہ کوئی تنقید بھی مقصود نہیں، نہ کوئی خاص اخبار اس وقت میرے ذہن میں ہے، میں تو ایک ویسی عام بات کہہ رہا ہوں، اور یہی عوامی طور پر بھی ہے۔ اخبار میں آنا ضروری نہیں ہے، جیسے ایک محلے میں کسی نے کوئی خطا ہو گئی، ایک دو آدمی کو پتہ ہے تو اس کو چھپائیں، اگر وہ دیندار شخص ہے تو ہاں اس کو تنبیہ کریں، اسے تنہائی میں بلا کے سمجھائیں، اسے اس کا احساس دلائیں کہ آپ پر زیادہ ذمہ داری تھی، آپ نے داڑھی رکھ کے ایسا کام کیا، یہ آپ سے خطا ہو گئی، آپ کا زیادہ ہم قصور قرار دیں گے، اس لیے کہ آپ کو زیادہ بچنا چاہیے تھا، آپ دین علامت ہیں، آپ کو زیادہ شرم آنی چاہیے تھی۔ ایک الگ مسئلہ ہے کہ اس کو تنہائی میں رہ کر اس کو ڈانٹیں ڈپٹیں سمجھائیں، لیکن اب اس کے راز کو ہر ایک کو بتانے کا کیا فائدہ، کیا اس سے آپ نفع حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ تو اس لیے بہت ہی احتیاط کے ساتھ ان معاملات میں بھی قدم رکھنا چاہیے۔ بعض اوقات ہم وہی بات کہ ایک دینی کام کر رہے ہوتے ہیں، بظاہر قلب مطمئن ہوتا ہے لیکن شیطان ہم سے کھیل رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے کوئی بھی خطا اگر سرزد ہو جائے تو بالکل ٹھنڈے دل سے سب سے پہلے سوچئے مجھے کیا کرنا ہے، بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں، بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ پریشان ہوں گے، گھبرائیں گے تو یہی شیطان کے لیے بہترین مطلب مقام ہوگا کہ وہ آ کے اپنی کارروائی کرے، یہ وقت اس کے حملے کا بہترین وقت ہے کہ آپ کی پریشانی سے فائدہ اٹھا کے الٹے سیدھے مشورے دے اور ہلاک کر دے۔ مثال کے طور پہ آپ آفس میں، آپ نے کوئی پیسوں میں گھپلا کیا ہوا تھا اور اب پتہ چلا بھی انکوائری بیٹھ رہی ہے اور سارا گھپلا ظاہر ہو جائے گا، اب وہ بڑا آدمی پریشان ہوتا ہے کیا کروں، اور اس پریشانی کے عالم میں بعض اوقات اوٹ پٹانگ قدم اٹھا بیٹھتا ہے اور بڑے نقصان ہو جاتے ہیں، بڑا ٹھنڈے دل کے ساتھ۔ اور اس کے لیے میں اکثر مشورہ دیتا ہوں کہ کوئی اچھا دیندار مشاور اپنے پاس آپ ایک رکھیں، اپنے پاس رکھنے سے مراد یہ کہ اس سے رابطے میں رہیں اور ان سے مشورہ طلب کر لیں، کوئی آپ کے اطراف میں کوئی بھی ہوں آپ دیکھیں کہ جو آپ کو پھر شرعی لحاظ سے مشورہ دیں کہ اس وقت شریعت یہ کہتی ہے، تو بہت اچھا ہو کہ آپ شریعت کو رہنما بنائیں نہ کہ شیطان کو رہنما بنائیں، کیونکہ شیطان آپ کا ہمدرد نہیں ہے، وہ آپ کو مصیبت سے نکالے گا نہیں، مصیبت میں پھنسوائے گا، یہ اس کا پلان ہے۔ اور جب آپ مکمل طور پہ دلدل میں پھنس جائیں گے تو یہ ایسا غائب ہو جائے گا کہ آپ ذہن پہ لاکھ زور دیں گے، کوئی مشورہ نہیں آئے گا، اور اس وقت پھر سوائے تباہی کے اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس پوائنٹ کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اگلی آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کی قرآن عظیم سے متعلقہ بے رخی پر اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اور اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو تسلی فراہم کی ہے، کیونکہ کفار قرآن کے بارے میں کبھی کہتے تھے معاذ اللہ یہ خود لکھ کر لے آئے ہیں، جیسے پیچھے آیات گزری تھی کہ انہوں نے اہل کتاب سے اس کے لکھنے میں مدد لے لی ہے، کوئی کہتا تھا یہ سحر ہے، جادو ہے معاذ اللہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت دل آزاری ہوتی تھی کہ کلام الہی کو یہ اس طرح بول رہے ہیں. تو پھر نبی کریم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اور اس سے اگلی آیت میں اللہ نے اس کا جواب دیا. وقال الرسول، اور کہا رسول نے، یعنی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا ربی، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، بے شک میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑا ہوا بنا لیا ہے، یعنی بالکل اس قابل کر دیا ہے کہ اس کو چھوڑا جائے، اس طرح یعنی یہ اس قابل سمجھتے ہیں کہ اس کو چھوڑ دیا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے اب جواب میں تسلی کے طور پر ارشاد فرمایا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے ساتھ کوئی ایسا نہیں ہے کہ پہلی مرتبہ ہو، اسی طرح ہم نے بنایا تھا ہر نبی کے لیے مجرمین میں سے ایک دشمن. یعنی مجرمین میں سے ہر دور میں، ہر نبی کے دور میں جو مجرمین تھے، ظالمین تھے، ان میں سے ہم نے چند دشمن مقرر کیے ہیں. یہ نبی کی آزمائش کے لیے بھی ہوتے ہیں، یا مطلب ایسے دشمن ہر دور میں رہے ہیں. تو آپ بالکل دل چھوٹا نہ کیجیے، جو کچھ کہتے رہیں ترقی آپ ہی کی ہوگی، کوئی اس سے فرق نہیں پڑے گا. مزید تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، وکفا بربک ہادیا ونصیرا، اور آپ کا رب ہدایت دینے کے اعتبار سے اور مددگار ہونے کے اعتبار سے کافی ہے. کیوں آپ مطلب یہ کہ پریشان ہوتے ہیں، اپنا دل رنجیدہ کیوں کرتے ہیں؟ آپ بالکل نہ گھبرائیے، بالکل دل رنجیدہ نہ کیجیے. ان کی باتوں کی وجہ سے یہ مت سمجھیے کہ تبلیغ دین کا راستہ رکے گا اور آگے نہیں بڑھے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ مدد دینے والا ہے، وہ آپ کی مدد کرے گا اور ان کی تمام باتیں انہی پر الٹی پڑ جائیں گی. اب پھر وہی کفار کا ایک نامعقول قسم کا اعتراض کہ تمام معجزات دیکھتے ہوئے، تمام ظاہری علامات جو انتہائی واضح اور روشن نشانیاں تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر، ان سب سے قطع نظر، سب کو نظر انداز کر کے پھر وہ ایک احمقانہ سا سوال. تو انہوں نے کہا، وقال الذین کفروا، اور ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا یا جو کافر ہوں، انہوں نے کہا، لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدۃ، کہ کیوں نہیں نازل کیا گیا ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا قرآن ایک ساتھ، تورات، زبور، انجیل، یہ ایک ساتھ پوری پوری کتابیں نازل ہوئی تھیں. اور ہمارا قرآن عظیم جو ہے ایک روایت کے مطابق 20 سال، ایک روایت کے مطابق 23 سال کی طویل مدت میں نازل ہوا، بتدریج، تھوڑا تھوڑا تھوڑا تھوڑا تھوڑا. تو ان کا یہ اعتراض ہے کیوں ایک ساتھ نازل کیوں نہیں ہوا، ایک دم ہی نازل ہو جاتا، بتدریج کیوں ہوا آہستہ آہستہ؟ اب یہ کوئی اعتراض ہے بلکہ کمال، ایک ساتھ نازل ہوتا اور معجز کلام ہوتا تو پورے قرآن کی مثل بنانا بڑا مشکل تھا، یہ تو ذرا مشکل بات ہے. اور اگر ایک آیت، دو آیتیں نازل ہو رہی ہوں اور ہر آیت کے مقابلے میں یہی ایک چیلنج ہو کہ ذرا اس آیت کی مثل بنا کے دکھاؤ، اس آیت کی مثل بنا کر دکھاؤ، تو ایک دم پوری کتاب کا مماثل بنانا مشکل، لیکن آیت جو ایک نازل ہو رہی ہے اس کا مثل تیار کرنا تو اتنا زیادہ مشکل نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود نہ کر سکے. تو یہ تو زیادہ کمال ہے قرآن کا، بتدریج نازل ہونے کے باوجود کسی کو عاجز کر دینا، کسی کو بالکل اس کی عقلوں کو سلب کر لینے والا ہونا، یہ تو بڑا کمال کی بات ہے، کوئی نقص کی بات نہیں ہے. تو یہ ان کا اعتراض بالکل بھیجا تھا. کذالک، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم اسی طرح بتدریج اسے نازل کر رہے ہیں، لنثبت به فؤادک، تاکہ ہم اس کو آپ کے دل میں ثبت کر دیں، مضبوط کر دیں، یا اس سے آپ کے دل کو مضبوط کر دیں. مراد یہ ہے کہ یہ آہستہ آہستہ قرآن نازل ہو رہا ہے، تو جیسے جیسے نازل ہوتا ہے قلب کو تقویت ملتی جاتی ہے، کیونکہ حالات مختلف ہوتے ہیں، کبھی کفار کی طرف سے شدت ہے، کبھی کمی ہے، ہر آنے والی آیت آپ کے دل کو مضبوط کر رہی ہے. اور اس کے علاوہ جب بتدریج کوئی چیز نازل ہو رہی ہوتی ہے تو اس کا یاد کرنا بھی آسان ہوتا ہے، ایک دم پوری کے پورے مطلب 30 سپاروں کا مواد یاد کرنا اور ایک ایک دو آیتیں آئیں ان کو حفظ کر لینا، یہ زیادہ آسان ہے. تو یہ آسان کرنے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے بتدریج اس کو نازل فرمایا. وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھا، ہم نے پڑھا. حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنا کلام جبریل امین کو عطا کیا، اور اللہ کا کلام آواز سے، الفاظ کی قید سے اور نقوش کی قید سے پاک ہے. آواز جو ہم پڑھتے ہیں آواز نکلتی ہے، جو منہ سے بولتے ہیں اس کو لفظ کہتے ہیں، جو یہ لکھا ہوا ہے اس کو نقش کہا جاتا ہے. حقیقتاً اللہ کا کلام ان تمام چیزوں سے پاک و صاف ہے, وہ ایسا کلام ہے. تو جبریل امین آ کر اس اللہ کے کلام کو پڑھا کرتے تھے, تو ترتیل کے ساتھ. تو جبریل کے پڑھنے کو اللہ تعالیٰ نے اپنا ہی پڑھنا قرار دیا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کے حکم سے وہ پڑھا کرتے تھے. تو ورتل نہ ہو ترتیلا, اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھا, یعنی آپ کے سامنے ٹھہر ٹھہر کر پڑھوایا گیا جبریل امین سے. تو دو دو تین تین آیت کا پڑھنا, چار آیتوں کا پڑھنا, بعض اوقات ایک چھوٹی سورت کا نازل ہو جانا اس کا پڑھنا, یہ حفظ کے اعتبار سے بڑا آسان تھا, مفہومات کے سمجھنے کے اعتبار سے بڑا آسان تھا. اور جیسے جیسے واقعات ہوتے تھے ویسے ویسے آیات نازل ہوتی تھیں, تو واقعات کے ساتھ مربوط ہونے کے اعتبار سے یہ بہترین, اس کا ایک اللہ تعالیٰ کا یہ بہترین طریقہ تھا کہ بتدریج ہی قرآن نازل ہونا چاہیے تھا. لہذا ان کا اعتراض جو تھا بالکل بیجا ہے. وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا, اور وہ کوئی بات آپ کے پاس نہ لائیں گے, یعنی کفار کوئی بات آپ کے پاس نہ لائیں گے, مگر جِئْنَاكَ لے آئیں گے ہم آپ کے پاس بِالْحَقِّ حق کو, وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا اور اس سے بہتر بیان. یعنی جو بھی آپ کے پاس ایک مثال بنا کے لائیں, کوئی بھی بات اچھی کریں, ہم اس سے بہترین مثال آپ کو پیش کریں گے, بہترین بیان دیں گے, اس سے بہترین کلام آپ کے پاس ہوگا. لہٰذا یہ بھی ایک بتدریج نزول کی ایک نازل کرنے کی ایک حکمت تھی کہ یہ وقتاً فوقتاً اعتراضات کرنا, مختلف قسم کے ہیلے, اور اللہ تعالیٰ جواب دیتا تھا تو بتدریج ہی جواب ہوگا. لہٰذا اس اعتبار سے بھی اس کا بتدریج نازل ہونا حکمت سے خالی نہیں تھا. الذین یحشرون علی وجوہہم, وہ لوگ جو جمع کیے جائیں گے اپنے چہروں کے بل, الی جہنم, جہنم کی طرف. اولئک شر مکانا, یہ لوگ بہت زیادہ شریر ہیں جگہ کے اعتبار سے, یعنی بہت برے ہیں مکان کے اعتبار سے, جس جگہ یہ اب ٹھہرائے جائیں گے جہنم, اس اعتبار سے انتہائی برے ہیں. وَأَضَلُّ سَبِيلًا, اور سب سے زیادہ گمراہ ہیں, گمراہ ہیں راستے کے اعتبار سے, یعنی جس راستے پہ چل رہے ہیں وہ بہت بڑا گمراہی کا راستہ ہے. تو یہ جو اللہ نے شاید فرمایا کہ انہیں ان کے چہروں کے بل ہانکا جائے گا, جمع کیا جائے گا جہنم کی طرف, تو یہ حقیقتاً ایسا ہوگا. صحابہ کرام علیہ رضوان نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کیسے ہوگا کہ کوئی منہ کے بل چلے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے تمہیں ٹانگوں پر چلایا وہ تمہیں منہ کے بل بھی چلانے پر قدرت رکھتا ہے. تو اب یہ کیسے چلیں گے, پھدک پھدک کے چلیں گے یا منہ گھسٹتا ہوا جا رہا ہوگا اور ٹانگیں اوپر ہوں گی؟ عجیب و غریبی منظر ہوگا, اور اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ اللہ نے مختلف جانداروں کی چالیں مختلف رکھی ہیں, کوئی اپنے دو پیروں پہ چلتا ہے, کوئی چار پیروں پہ چلتا ہے, کوئی پیٹ کے بل رینگ کر چلتا ہے, کوئی اچھل اچھل کے چلتا ہے, کوئی لڑک کے چلتا ہے, گول مٹول ہو کے چلتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی بہت ساری نظیریں پیش فرمائی ہیں. تو ان کفار کو منہ کے بل جمع کیا جائے گا, اس میں ذلت ہے, رسمائی ہے, تکلیف ہے, آزمائش ہے, یہ ان کے ساتھ ایک برا انجام ہوگا, نشاندہی کی گئی ہے. انشاءاللہ سلسلہ کلام جاری رہے گا اگلے پروگرام میں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.